Частка десятая. Ноктюрн и Альба. Песня зары. Ён ляжаў каля вогнішча і не спаў. Пад бакамі была сухая трава, на нагах грубая коўдра, пад галавою скручаны плашч. Побач драмаў, паклаўшы лабастую галаву на тоўстыя беласнежныя лапэты, гладкі амур. Ад цеплыні і салодкіх сноў у яго дрыжалі бровы. «Добра табе», — падумаў Будрыс, — «а мне кепска, дужа». Размова з гражынай уразіла яго больш, чым здалося спачатку. Упершыню ён сутыкнуўся з такім поўным адмаўленнем усяго, чым ён жыў дагэтуль. Гэтая агіда, гэтая адчужанасць. І самае горшае, што ён бачыў іх у чалавеку, у якім менш за ўсё хацеў бы бачыць такое. Дрэнь твае справы, чалавеча. Занадта. Занадта мы розныя. Ніколі ў жыцці нам не пасябраваць. Тваё жыццё сапраўды лёд на вяршыні. А яна перажыла калісьці ледавікі, чаканне смерці ўсяго жывога, і таму занадта добра ведае цану льдам. Перыстая, ажурная, вся дзеля сонца, чазенія, жанчына. Як толькі адступілі льды, стала на россыпах камянёў, дзе яшчэ ніхто не мог жыць. І з тых часоў стаіць, будзе стаяць на фарпосце жыцця. Мала пражыве. Цаной гэтага жыцця падрыхтуе жыццё дзеля іншых. Жанчына ведае цану льдам і таму не зразумее, не даруе, не прымірыцца. Лёталі над агнём вялізныя, як птушкі, начныя матылі, нерухомыя ў чыстым паветры стаялі зоркі над вяршынямі гор. Ён ведаў, што жанчына тут, побач, спіць у гэтай закінутай хатцы, а можа і не спіць, бо яе таксама жорстка ўразіла размова на беразе рэчкі. А менавіта таму, што гэтая размова была, да жанчыны было зараз далей, чым да гэтых высокіх халодных зор. Яна ніколі не паставіцца да яго з даверам. Сябрам не будзе. Нават старонняй не будзе. Будзе ворагам, пільным назіральнікам, лазутчыкам у стане такіх, як ён. Таму што ён і яна розныя бакі жыцця. Жыцця? Не, увогуле розныя полюсы ўсяго існага. Яму было вельмі горка адчуваць гэта. Ноч, добрая музыка ночы, сонна цмокае вуснамі рака, падушка з водарасцю ў яе пад шчакой. Схіліліся і пільна слухаюць сны ўсяго жывога гонкія чазеніі. Чуйным сном спіць недзе ў нетрах жэньшэнь, спіць недзе ў зямлі генусь. Спяць мёртвыя ў магілах, жывыя ў ложках і ля вогнішчу. І ўсе-ўсе слухаюць песню ночы. Адны з надзеяй, другія з безнадзейнасцю. Адны прымірыўшыся, другія гатовыя з зубамі бараніць жыццё. Але ўночы няма нічога страшнага. І зла няма ўночы. І бяспека ўночы ў руках. І таму побач далёка-далёка ляжыць ніколі не даруе не наблізіцца жанчына. Не даруе за спробу прынесці ўноч зло. Не даруе чазенія. У дрымоце праз напавапушчаныя веі ён раптам убачыў, як бязгучна сеў і выцягнуўся амур. Футра на загрыўку стала, як грыва, напружыліся мускулы, бязгучна выскалілася пашча, і бязгучны выскал быў страшнейшы за рык і брэх. Севярын сеў, агонь дагараў, і першае, што чалавек убачыў у цемры, за межамі цьмянай чарнаватай плямы святла, за гэтым згасаючым у цямноце азісам, гэта былі два халодныя зялёныя агеньчыкі, ледзяныя, застылыя, нерухомыя, не міргаючыя. Чалавек і звер глядзелі адзін аднаму ў вочы. Пасля чалавек устаў, і адразу з цемры адтуль, адкуль свяцілі два бязлітасныя пачварна-гіганцкія светлякі, даляцеў гарлавы прыглушаны кашаль і хрып. Нешта пагрозна варочалася ў самай, здавалася, глотцы цемры, нешта перакатвалася, як далёкі пярун, узносілася да высокага, здрадліва-пяшчотнага, сладастраснага муркання і адразу падала летне на дзве актавы да брукатання, да клёкату. Нібы бурчала сама старажытная ноч. І не было на свеце нічога больш першабытнага, больш страшнага, больш всеўладнага. Чалавек зрабіў крок, і другі, і трэці з голымі рукамі. Задушаны рык нібы адскочыў ад самога агню ў змрок, і яшчэ на крок адскочыў, і яшчэ... «Ты, манчжурская пантера, — сказаў чалавек, — ты, барс, ты, леапард, і як цябе там яшчэ клічуць, драная кошка ці што? А ну, давай сюды!» Гукі чалавечага голасу нібыта прымусілі леапарда адскочыць яшчэ. Рык ператварыўся ў задушлівае бурчанне, нібы ў цямноце нехта канаў. Севярын зрабіў яшчэ крок. Ён не памятаў сябе ад злосці на гэтую пачвару, што палюе на сабаку, а можа і на яго, ад злосці на цемру, ад злосці на гэтую жанчыну, якая хай сабе з меркаванню вышэйшай праўды перакрэсліла ягонае жыццё. На гэтую жанчыну, што глядзела на яго загідай у той час, калі ён не варты такога. На гэтую непрымірымую жанчыну, што ніколі не даруе і не працягне сяброўскім даверам сваю руку. Хрып цяпер блукаў вакол вогнішча. Па нябачным коле блукаў і паступова аддаляўся. З відавочнай неахвотай, з пачуццём смяротна абражанай годнасці. І чалавек ведаў, што звер ніколі не даруе яму паражэння. Так, як ён, чалавек, ніколі не даруе свайго паражэння гэтай жанчыне. Ён кінуў агонь сушняку. Полымя ўскінулася і заскакала барвай па чорных лапах кедру, па светлых крылах гіганцкіх арэхаў, па адчыненых дзвярах хаткі, па абліччы жанчыны, якая стаяла ў гэтых дзвярах. «Псіх ненармальны!» Голас яе сарваўся. «А стрэльба? Стрэльба дзе?» «Леапард не нападае на чалавека», сказаў ён. «Так, ніколі не нападае, але гэта я не ведаю, што ён такі за звер гэты. Пашэнціла раз дзіця ўкрасці, людаедам зрабіўся з-за старасці ці фізічнай вады. Просто звык паляваць на самага безабароннага, на чалавека без кіпцюровы рог, або такі самы псіх, як вы!»